Na koluka nde na boya e motema e komi na pasi mingie bolingo maningo na linga o suka ya kolinga o mama ya sango na memela yonde kuruzeo nikambo nyonso ekosilaka mama ata motema yango ya kosude kanisa moke tobandinde sika o na koluka nde na boya e motema ekomi na pasi mingie bolingo maningo na linga o suka ya kolinga o mama ya sango na memela yo nde kuruze o likambo nyonso ekosilaka mama ata motema yango ya kosude kanisa moke tobandi nde sika o kande na boya e motema ekomi na pasi mingie bolingo maningo na linga o suka ya kolinga o mama ya sango na memela yo nde kuruze o likambo nyonso ekosilaka mama ata motema yango ya kosude kanisa moke tobandi nde sika o maningo o mwana ya manyema e ya solo basi bazali na mokili mama nakolinga yo kondima teo baloba motema sanduku bandeko oyeba o mupenzi yo mutoto wa kwetwe toponi yo lelo temwe ya libala mupenzi locheke mwana ya mama kebaka na yo lisolo ya bambanda yokeba o kigoma o mwana kisanganye oyebi mateta linga yo koleka mama bajangwe lokola japonaise yebisa maningo ndenge nalingaka ayeba o bwaisa o kaka ya baloko sepela baleki bakoningisa lelo yo baisa e madagasula wapi deko e tokutana na nganda makampagne bisengo